Bueno, pois, como dicíamos antes, hoxe temos aquí a Iago e a Boente, que veñen da sección sindical forestal de CNT. Así que, antes que nada, boas noites aos dous. Boas noites. Hola. Bueno, gracias por estar aquí. E, bueno, ao final imos falar dunha convocatoria que tedes para este sábado 27, ali en Ponteareas. Pero, bueno, primeiro, ademais de presentarvos como Iago e Boente, pois contádenos un pouco algo sobre a sección sindical de CNT Forestal. A sección sindical forestal da CNT realmente naceu este ano, no mes de xuño, pero bueno, xa tiñamos antecedentes do ano pasado. Bueno, do 2009 estamos sí, falando, no xuño de 2009, sí. Exactamente, pero bueno, xa había antecedentes de aproximadamente desde setembro de 2008, cando votaran unha serie de traballadores sin cumplir os meses prometidos de contrato, xa se fixera unha asamblea de traballadores. Resulta que, bueno, a partir deses contactos e tal, decidimos en xunio pois formalizar un pouquiño máis o tema, ter un apoio un sindicato detrás, e nada, foi así como xurdiu a idea esta, non? Bueno, e desde ese mes de xuño do ano 2009 que estades constituídos, a que vos estivestes dedicando? Bueno, realmente o que fixemos no BRAN, na campaña de BRAN, foi unha serie de propostas que a noso entender serían necesarias, como a creación dun convenio de sector forestal, que hoxendía pois carecemos del. Sí que hai convenios a nivel empresa, pero non hai un convenio sector, sendo un dos sectores máis fortes que hai en Galicia. Sobre todo despois, o que o tema máis, digamos, sindical, pois a mellora das instalacións, dos nosos equipos de protección individuais, dos medios de comunicación e dos vehículos que utilizamos para as nosas funcións no monte. Bueno, realmente iso foi o que fixemos charlas informativas, mandamos escritos a empresa, e nada, de momento sin contestación por parte desta última. Bueno, contádenos un pouco, para que a xente se faga unha idea, cal é a situación laboral que existe agora mesmo no sector forestal en Galicia? Pois decir que a situación actual pois é bastante mala. Non vamos decir que boa, porque a verdade é que o tema está mal. Por facernos unha idea, así para que a xente se faga idea, canta xente pode estar traballando nun ano? Por exemplo, na en Seaga, que é onde estamos nos montados a sección sindical forestal, pois no BRAN pode haber un operativo de 3.000 traballadores. Pero no inverno pois baixa moitísimo, porque é un emprego que está moi está, como diría, estacionalizado. Sí, vamos, que hai momentos do ano nos que hai moita demanda e outros nos que baixa moitísimo. Non sei, non está realmente ben constituído, vamos. Bueno, aparte desa estacionalidade, bueno, como se afecta un pouco? O sea, realmente, que o traballo, falabas antes de que a temporada así forte era no verán, que era cando se podía chegar a máis de 3.000 traballadores. Por que se contrata tanta xente no verán? Xa supoñemos todos, pero bueno, explícanos, ¿no? Pois no BRAN contratase moita xente, porque obviamente pois coa cantidad de incendios que hai, pois eles sempre tratan de controlar aí os incendios, incluso de lavarse as mans entre uns e outros, e entón pois prefiren contratar xente. E realmente pois cando hai moitos lumes como anos anteriores, por exemplo 2006, pois incluso se sente insuficiente. Pero tampouco se pode valorar si esa xente é suficiente ou esa xente non é suficiente, porque non sabes realmente cando, porque os lumes normalmente pois ou veñen un, se veñen un tal, pero como veñan tres ou catro así de seguido, pois é moi difícil controlarlo. Entón pois prefiren pois ter un dispositivo quizás un poquinho máis amplio no BRAN, que cando máis posibilidades por tema de climatoloxía, etcétera, que hai máis peligro de incendio, a por exemplo no inverno, pois que obviamente pois a climatoloxía cambia moito, e a pesar de que hai varios incendios e tal, pois non hai o mesmo risco. Pero bueno, pois no inverno pois entón que se fai? Pois faise outras labores pois tema de esbroces, mantemento, podas, implantacións, etc. Básicamente, pois iso o que a distinción entre o verán e o inverno. O sea que falábamoslo antes de empezar esta entrevista, non? Un pouco o traballo que se fai no inverno é de tipo preventivo para que no verán inda que as alumes non teñan efectos tan catastróficos. E no verán xa é máis atención directa, non? O sea, sí, de efecto retener da Xunta, por exemplo, que non son de Seaga, pois no inverno teñen a labor pois de limpiar pozas, é máis ou menos que este todo en orden para cando cheguen ao verán que as pozas estén limpias, que a auga pois corra ben cando veñan as autobombas, debería ser así, bueno, unha serie pois de traballos que hai que facer previamente para que logo pois cando ven o que é a temporada entre comillas complicada, pois que se atúe pois rápido, eficiente e ben. Falábamos antes de esta entrevista que unha das cousas que decías vos que caracteriza o sector é a escasa profesionalización. Sí, a verdad que quizás ese sea, entre comillas, un cáncer pois do sector forestal, porque ao longo do tempo pois non é un sector que este moi refrendado nin valorado pola sociedade en xeral. E iso pois repercute pois no que quizás na profesionalidade do sector. Pois, por exemplo, no verán, a xente que chaman para os incendios, que a maioría, a empresa máis potente que hai é Seaga, onde estamos nos traballando, pois fai un cursillo dun día de riscos laborais, fanche unha práctica con autobomba, así un poquinho máis, e xa está. Entón, claro, pensamos que é un poquinho escaso, porque a mellor acabas o cursillo, vas a traballar e tocache ir a un lume de 12 horas. Por iso pensamos que é bastante curto. Ademais, outra cousa que tamén caracteriza o vosso traballo é pois a peligrosidade, non? O sea, como acabas de decir ti, que cunha formación moi escasa, vos mandan eso un lume peligrosísimo onde pode chegar a haber danos persoais. Sí, os lumes son bastante, non como podría definirlos, indescriptibles. A mellor un lume que che parece moi cousa moi pequena, de repente cambia o vento e pode se transformar nun lume bastante importante. De feito hai moita cantidad de lumes que cando empezan pois son a típica reproducción tal dun lume que hubo hai dous días atrás, que polo que sea pois reiniciou, ou alguén que lle prendeu, a mellor alguén que máis ou menos estaba o lume controlado, de repente ven un cambio de vento, complícase moito. Entón, claro, se estás no lume, de repente estás no medio do lume, venche un cambio de vento, vaise o lume a copas ou tal, e aí corres un peligro bastante importante, considerable, vamos. Sí, bueno, aquí, neste tema dicir que creo que realmente o máis peligroso, ¿no?, que te podes atopar nun incendio é o as comunicacións que existen entre tanto axentes forestais, retens, condutores de autobombas, ¿no? Realmente estamos utilizando uns equipos moi obsoletos que son uns portófonos moi bellos en casi todos os casos, donde a batería o mellor non che dura máis de 3 horas. Tes un recambio de batería, pero a veces son insuficientes, ¿no? Entón, as comunicacións son moi malas ou podes quedar sin elas. Nese momento, claro, non sabes onde estás nin o axente forestal, nin el sabe onde estás ti. Por lo tanto, en calquer momento pode autorizar un contralume e ti estás no medio, ¿no? Entón, eu realmente penso que un dos problemas máis grandes realmente é a falta de comunicación que existe entre o persoal forestal. Sí, porque outros temas que falábamos antes era que vos sodes bombeiros forestais. Sí, bueno, actualmente non existe esa categoría, pero bueno, nos queremos que sexa unha categoría. Entraríamos xa noutro sector, digamos, xa seríamos sector de emerxencias, que hoxendía non somos sector de emerxencias. O sea, hoxendía o que realmente o que facemos, se hai señales de 50, nos temos que ir a 50, ¿no? Se hai señales de 60, 60. E o mellor tes un lume onde están ardendo moitas hectáreas de monte, tes que chegar rápido, sin embargo non podes excederte nas velocidades, nin podes pedir paso a outros vehículos. Isto que implica que chegues máis tarde, cando chegues o mellor o lume, pois se vai moito. Despois, se incumples estas cousas, pois o que xa fete o condutor, ¿no? Digamos, os puntos, todas as multas, o responsable realmente o condutor, non se fai cargo a empresa en ningún momento. Uh-huh. Bueno, se chega a estar despois tamén teso o problema das, entre comillas, represalias, ¿no?, por parte da empresa, de onde estabas, por que chegas tarde e esas cousas. Entón... Claro, a cuestión é que, como decíades antes, facedes un traballo de bastante peligrosidade, polo menos en algún que outro momento, e sin embargo non notades que a sociedade o valore. No, iso é un dos principales problemas que temos, ¿no?, a nivel que nos tratan realmente como se fóramos o último do último, ¿no? Como decía outro, pois para traballar no monte vale calquera, ¿no?, cando realmente non é así. Nos realmente nos estamos xogando a vida, ¿no?, cada vez que vamos un lume é así, por iso tamén nos pagan pluses de peligrosidade, de toxicidade, esas cousas. Realmente por iso, ¿no?, porque cada vez que vas un lume pois te estás xogando a vida. Despois, claro, como realmente no dispositivo de Bran o pasamos casi todo o tempo de vixiancia, o mellor temos que estar estacionados nun punto durante varias horas porque nos mandan aí, pois o típico paisaniño que pasa por ali e tal, que non facedes nada, non traballas e tal, así tamén vivía eu, cando realmente sí que faz, ¿no? O mellor nese momento no, pero como teñas que ir un lume, pois estás te xogando realmente o tipo. Bueno, pois xa nos contastes un pouco da vosa visión do sector e un pouco das medidas que propoñedes para conseguir un pouco que mellore, non? O sea, que non se vos vexa eso como xente que está ali esperando e nada máis, sino como auténticos profesionais que realmente xogan un risco para unha labor social, que evitar o lume no monte. Bueno, pero vos os viñades tamén porque este sábado hai unha convocatoria vosa, que é unha mesa redonda que ides facer en Ponteareas, concretamente no auditorio do Centro Cultural do Xinzo, e que será a partir das 10 da mañá, e será, bueno, por a mañá e pola tarde. Contádenos un pouco de que vai esta mesa redonda e un pouco o motivo polo que se fai esa xornada. Bueno, pois contar que a sección sindical da Forestal da CNT, aparte da súa labor sindical propiamente dita, pensamos que tamén debemos divulgar unha labor cultural. Pensamos que un foro mesa redonda sobre o sector forestal é un bo motivo. A partir de aí, pois o que queremos é chegar a unha conclusión de que o sector forestal pois pode ser rentable, pode dar rentabilidade, pois non só a nivel o típico que coñece de todo o mundo, que é a nivel de curta de madeira, a curto ou medio prazo, que senón tamén se pode pois aplicar outros métodos. Por iso pois quixemos pois ter poñentes pois de varios ámbitos, non só o que é produtivo madeireiro e madeiras nobres, senón pois como ámbitos como micolóxico, como ámbito o de biomasa, que é unha técnica, pois unha técnica e unha maneira que ahora pois está bastante entre comillas de moda, está, oye, porque pode ser traballando nela pode ser rentable, non contamina, e entón pois oye, é unha boa opción. Por exemplo, tamén o ámbito de cultura e ocio, vendo pois en plan o típico ruta de senderismo con petroglifos, traballar así un poquiño nese tema. Sí, porque interrúmpote, pero vamos, dime, perdona. Dime. A cuestión é que, como decías, ti temos unha visión do monte como moi productiva, ¿no? Moito de plantar, sí, árboles dun ciclo de crecemento moi rápido, cortalo rápido, facer papel rápido e todo rápido, sí, ¿no? Sí, buscando, sí, beneficios rápido. Pero resulta que tamén incluso casi no medio das cidades, como unha cidade como esta que Vigo, pues tamén temos monte que ten un uso de ocio e recreativo pues bastante importante, ¿no? Que non sei, a veces non nos paramos a pensar pois que o parque forestal de calquera comunidade de montes ou de calquera parroquia pois sí que é un espacio natural que podemos disfrutar todos e que tamén é monte. Sí, quizás é un diamante en bruto que non sabemos valorar, nin apreciar, nin sacarlle todo o que se podía sacar. Iso estou de acordo contigo. Non sei, por iso tratamos de un pouco darlle dinamismo que o Foro Mesa Redonda para que a xente pois que vexa que o que ti dis, que acabaste de comentar, que non só é curta e tal, que tamén se poden aplicar outras técnicas micolóxicas. Por exemplo, volvendo do Foro Mesa Redonda, pois temos algunha opción como de alternativas varias. Porco celta, mel, pois son medidas pois que se poden tamén aplicar ao monte, sin ser atípica esta de curta. Hai Por iso fixemos este foro mesa redonda tamén, para que a xente se dera conta e pudera sacar as súas propias conclusións ao final do foro, que non só é curta, que, oi, é curta sí, de feito está vamos, nos ámbitos, porque obviamente é o principal, é que a xente, moita xente, a maioría da xente coñece, pero que, bueno, tamén se pode buscar outras maneiras. Uh-huh. Bueno, pois, unha compañeira quere facervos unha pregunta agora. Hola. Eu teña, bueno, quería preguntarvos un pouco polo tema das, parece que o tema do sector forestal vai moito por subcontratas, non? E que se pode des, bueno, normalmente o tema das subcontratas asociase moito a precariedade, o que decíades, por exemplo, dos materiais, non? Das comunicacións e así e tal. E si como está o panorama eso con respecto ás subcontratas, que porcentaxes son do servizo total, e se hai diferencias entre unhas e outras, e hai algunhas que son máis guais, digamos, ou... As subcontratas, polo xeral, son bastante cutres. Claro que... Teñen soldos de 700 euros currando, pois, mínimo 10 horas, ou 11 horas, ou 12, iso sin engadirlle, pois, o que é o desplazamientos, porque se tens que desplazarte, eu que sei, a unha hora do punto de encontro onde non sais, incluen dietas. Claro, non incluen dietas, e iso non che pagan, ou sea, que estás traballando ao longo do día, pois, vamos, medio día, cando realmente che pagan, pois, 8, e aparte, penso que é bastante mal pagadas, porque 700 euros, e a veces incluso no inverno traballando baixo a chuvia, con vento, tal, non, é o que falábamos antes, non, realmente o traballo no monte, pois, non está valorado como pensamos que se debería estar. Son todas as, bueno, imagíname que eso, que a precariedade será tónica aí nas subcontratas. Sí, a maioría, sí, home, non che sabía dicir ahora de todas, pero o que xeralmente, pois, a maioría son bastante, algunha que outra, que non, quizáis. Hai algunha porcentaxe de traballadoras, traballadores públicos tamén, ou... Notase diferencia, sí. Pola Xunta, sí, notase diferencia. De feito, nos, cando estamos nos, por exemplo, o que falábamos antes, no rollo dos incendios, a subcontrata normalmente pues, están máis para traballos forestais, mantemento, desbroces, podas, etc, etc. Por que é tema de incendios? Pois está normalmente os da Xunta e se haga. Traxa, por exemplo, tamén, por exemplo, en CIES, en ONS, nos parques naturais está Traxa. As condicións non son iguales as da Xunta que as da as de Seaga. Difire moito en tema de contratos. Os salarios eran máis altos. Salarios quizás non tanto, porque en Seaga meten moitos pluses, tal e cual, e ese plus é que realmente pois amortigo o que é o sueldo. Xa, pero non o cotizas. No, por suposto. Por iso hai moita diferencia entre se haga a Xunta, aparte de convenio, etc, etc. Hai moitas cousas, se te podes así analizalas podríamos estar moito tempo falando pois de diferencias que hai. Vale, e outro é que si se prevén algunha outra ola de incendios masivos como das últimas poselecións ou así. Espero que non. É algo que botei de menos. Estoy escoitando. Claro. Que si creo que decían na entrevista da programa da outro programa da radio Disidentes que eran cada 10 anos máis ou menos, comentábase. Bueno, é unha cousa que a mí me resulta sempre graciosa, que me levanta moita curiosidade do sector forestal. Bueno, rumores de aparatos incendiarios, esas cousas e tal, e non sei se podía descontar, se sabedes algo. Home, eu a nivel particular non sei nada, é algo que tampouco se pode valorar así, sabes que cada certo tempo, pois, por exemplo, o das eleccións que comentaches, quizás foi o cambio de eleccións aí, rencillas ou intereses empresariais porque pola madeira e tal, pero non está constatado ni nada, pasou isto, eu realmente descoñezo, non sei se aquí o meu compañeiro sabe algo do tema, pero bueno, eu penso que non. Bueno, eu creo que realmente o 2006 marcou un antes e un despois, non? No, Foi un pouco escándalo, non? Sector forestal, ¿no? Sí, foi unha cousa así un pouco rara, non? Porque aparte normalmente eses anos atrás que facía referencia, o que ardía moito era o monte. Era realmente o interior de Galicia. Sí, é verdade, a diferencia. Sin embargo, no 2006 o que ardeu moito foi a costa. Bueno, ardeu todo, ¿no? Pero sobre todo en puntos de costa. Entón aí sí que xa se poden o mellor coller outro tipo de motivos. Comentábase que é máis moito máis probable e máis normal que arda o interior que a costa. Claro, sí, porque realmente a costa forestal non ten moito, ¿no? Digamos como monte con árbores e o que entendemos como un monte, ¿no? Sino monte baixo e tal, polo tema dos ventos, e iso sí que sí que hai diferencia. Entón creo que iso hubo un antes e un despois, no 2006. Cabe dicir que, bueno, que este ano xa volveron a subir o número de incendios, uh-huh. Porque no 2007, 2008 prácticamente foi Rancillas nulo. Otra vez. ¿Sabes? Foi nulo. Sin embargo, no 2009 sí que se mirou un incremento pequeno, uh-huh. pero mirouse. Realmente non é como outros anos, ¿no? Porque antes, o mellor, nun solo día, pois podías ter seis ou sete incendios o día, ¿no? Entón, ahora igual sale chun, dous. Igual sae un mogollón de chollo no sector forestal con eso, ¿no? Ainda vai ser positivo e todo. No, bueno, nos creemos que no, porque realmente o que defendemos, ¿no? Non é traballar xa en si apagando lumes. Xa, bueno, era unha coña. Xa, no, pero... No, isto é un tema importante porque moita xente sí que cho pregunta, no, pola rúa, que a vos que arda, pois vos beneficia porque tendes traballo. Realmente, se houver unha política forestal boa... perdón. Se houver unha boa política forestal, os incendios, pois... Nadie traballaría... Ai, que gallito. Nadie traballaría deles, no? O sea, senón en... Noutro tipo de temporadas, non sería pois a prevención incluso ou como dicilo, darlle valor ao monte, ¿no? Non só de corta de madeira. Entón, bueno. Xa. Sí, algo que se tamén se canta moito e tal, que mola valorizar o monte tal, pero que vamos, que non. Sí, que non se fai, non, no. Está claro. Xa. Bueno. Bueno, obrigada. Bueno, pois esta, por volver o tema da mesa redonda deste sábado, 27 de febreiro, ali en Ponteareas, no Centro Cultural de Sinzo. Pois os ámbitos nos que se van falar foi o que nos contou Boente antes, a micoloxía, os produtos madeireiros e a biomasa, a cultura e ocio, a cuestión ecolóxica, o aproveitamento gandeiro, outras alternativas. Pero bueno, que os temas a tratar son dous, non? Como poñedes aquí na propia convocatoria. Sí, os temas principales sería, vamos a dividir en dúas partes. A parte da mañán, que sería análise das comunidades de montes e da situación actual do sector forestal, uh-huh. E o tema, digamos, estrella, o tema forte sería pola tarde, que sería aproveitamento forestal, que intentaríamos enfocarlo hacia o aproveitamento de recursos para desenvolver o rural e poder vivir nel, ¿no? Que realmente o que estamos buscando, vamos. Bueno, pois, en principio, nada máis. Gracias por vir hoxe ata aquí. Non sei se queres decir algo que se quede no tinteiro ou si, sí, parece que sí. Sí, bueno, eu quería comentar o horario, para que todo o mundo que este escuitando se apeteza vir, pois decir que é desde as 10 da mañán hasta 1 do mediodía, que primeiro habrá os poñentes darán unha introducción cada un de un cuarto de hora, incluso temos un proyector, porque algún van poñer algunhas imaxes e tal. Pola tarde, pois sería de 4 a 6 da tarde. Para que a xente se queda a 6 da tarde, non, perdón, a 8 da tarde. Ás 20 horas. De 16 horas a 20 horas. Bueno, para que a xente se queira acercar, que se anime, porque bueno, é algo pois un foro atractivo, pensamos que pode dar moito de sí. Bueno, eu teño outra cousa que dicir, que bueno, quen se queira pôr en contacto con nós, ¿no? Que ten dúas vías de contacto, unha é o correo electrónico, que sería cntforestalgaliza@gmail.com, e despois a través do noso blog, que sería www.cntforestal.blogaliza.org. E bueno, que quen queira participar que pode facer tranquilamente. Bueno, pois nada, moitas gracias aos dous, a Iago e a Boente, por vir hoxe ata aquí. Nada, veremonos ali este sábado 27 de febreiro nesta mesa redonda, que nada, esperamos que saia ben e que sigades traballando no tema do monte desde o vosso sindicato no tempo que ven por diante. Bueno, pues moitas gracias a vos por darnos esta oportunidade. Bueno, a ver se si nos vemos.